अपनी पलकी ना झुका लो के दिल मचलता है, प्यास ये हद से गुजर जाएगी डर लगता है। अपनी पलकी ना झुका लो के दिल मचलता है, प्यास ये हद से गुजर जाएगी डर लगता है। महकी हुई तन्हाई है ये प्यार की रुत आई है, महकी हुई तन्हाई है ये प्यार की रुत आई है। नजरें उठा कर जरा देख लो पैगाम क्या ये लाई है, ऐसे हसरत से ना देखो कि दिल धड़कता है, ऐसे हसरत से ना देखो कि दिल धड़कता है। अपनी पलकी ना झुका लो के दिल मचलता है, प्यास ये हद से गुजर जाएगी डर लगता है। ऐसी हसरत